tobą, a ty nie możesz się oprzeć. Ile trzeba czekać, zanim na stałe dorośniesz? Diabeł poczę ręce na widok swojego dzieła. To król bez korony, nie ma żony, nie ma perła. Leżymy na ziemi, man, patrzymy się w niebo. Gubimy marzenia jak te drobne kiedy z glebą. Wita się, morda moja, pieprzyć takie życie. Nie wie co to wstyd, na chuj kurwa się patrzycie. Barwa tego życia zazwyczaj przezroczysta. W morzu gorzoły przydałby nam się batyskaw. Rozkładamy ręce jak żywe nogi kurwiska. Pakujemy się w problemy przez te butel trzyska. Ja piję, on pije, my pijemy, oni piją. Lata mijają, kaczy, wnioski trzeba wyjąć. Aż ziomkom źle, bo sami sobie nie poradzą. Słucham, kawałka gana, ukojenie duszy. Krople, żyć mi chopie kilkuletniej suszy. W innym kawałku nawijałem, mamy brudne buty. Teraz na winę sam do siebie, nie na rób poruty. Jaki plan ma życie? Strzała do brata w puszce. Nie każdy winny, jak nie każdy zalany jest tłuszczem. To ci ma dać do myślenia, krzyczą pieprzy świat. A to zmienia nastawienia tych, co nie chcą brać. To ci ma dać do myślenia, krzyczą pieprzy świat. A to zmienia nastawienia tych, co nie chcą brać. To ci ma dać do myślenia, krzyczą pieprzy świat. A to zmienia nastawienia tych, co nie chcą brać. Pakujemy się w problemy przez te butel trzyska. Czy tak miało być, a czy wnioski trzeba wyjąć? Ja piję, on pije, ja piję, on pije. Życzę ci kilkuletniej suszy, brat. Życzę ci, żebyś ty, a nie ciebie pieprzył świat. Żebyś tak mógł powiedzieć kiedyś, że nie tylko marazm masz w bagażu przeżyć, a odpowiedzi masz już więcej niż pytań. Nie suka, a porządna kobieta obok z tobą cały czas grzeje sobą. Na placu, gdzie piździ respekt za życie z głową. Masz już jakiś czas, poznasz to. Otarłeś krople z ust, nie flaszką, a wierzchem dłoni resztę dogonisz. Na berzie nie skończysz jak Don Cartoni. On to anonim, co żył, pił i leżał. Tylko brud, smród, kurz do talerza. A ty jak wieża nad miastem z rapem, ze składem, który sceptykom zamknął japę. Ale rap rapem, a tu brat bratem. Może mam i ci dam na twój pas patent. Może, nie daj Boże, do halby się dołożę. I tak jak Joka, kiedyś trochę się położę. Ja tego nie chcę, pamiętam o najebce. Idę jednak za tym, co mi podpowiada serce. I uzupełnia głowa, nie zaczynam od nowa, po to by nie złamać danego sobie słowa. To ci ma dać do myślenia, krzyczą pieprzy świat. A to zmienia nastawienia tych, co nie chcą brać. To ci ma dać do myślenia, krzyczą pieprzy świat. A to zmienia nastawienia tych, co nie chcą brać. Pakujemy się w problemy przez te butel trzyska. Czy tak miało być, a czy wnioski trzeba wyjąć? Ja piję, on pije, ja piję, on pije. Taki to czas był, kapychuje muje. Obrazy, kwasy, baby na rowerze. Taki to czas był, puchę mam, maluję kilka razy. Ekstazy, klepa, że nie wierzę. Czy tak miało być, choć zawodzi trochę pamięć dziś. My byliśmy z tych, co brali to zło na ramię. Pisz, pisz, jeśli masz ochotę, back in the days. Zapuszczam się w te lata, jak na maku wie pace. Wiemy wtedy też na świecie, nienawiść i głód. Choć w Polsce dzieciństwo biedne było dla nas jak miód. Jesteśmy uzależnieni od łysej głowy, aż do lędźwi. Wychodzi wniosek, nie drapie się, póki nie swędzi. Śleci piątkę, trzeba nagrać iśka Esteba. Czarne złoto przyszło do pomocy, wiedz, że dba, że poradzisz sobie życie, nagrać nieźle sam. Robię to dla tych, co ci mówią, znasz HST, znam. To ci ma dać do myślenia, krzyczą pieprzy świat. A to zmienia nastawienia tych, co nie chcą brać. To ci ma dać do myślenia, krzyczą pieprzy świat. A to zmienia nastawienia tych, co nie chcą brać. Pakujemy się w problemy przez te butel trzyska. Czy tak miało być, czy wnioski trzeba wyjąć? Ja piję, on pije, ja piję, on pije. Nienawidzisz mnie, jestem twoim wrogiem. Mam otwarty umysł, ty rób, ja leżę odłogiem. Rzuć już na kilometr, rzuć już słowo, tylko ziomek. Jak jest? Dwulicowo, puść już jego rękę, koniec z tym pieprzyć. Poklep mnie po puklu, choć przewietrzyć się. Pierwszy raz dało do myślenia kast. 38 milionów ziomów krzyczy pieprzyć świat. Pieprzyć świat. Co ty za człowiek jesteś, co w sercu masz, kukło? Kolorowe życie nagle suko zżółkło. Lepsze jutro przyszło i by opamiętać turchło. Chcesz być to bądź, chcesz żyć nie? Trudno. Śmiało dalej, marnuj talent i płać za swój grzech. Zrób głęboki wdech, pozbieraj zwłoki swe. To ci ma dać po raz setny do myślenia, by obraz życia twój nie był szpetny. Strzałka.